Din Sfânta Evanghelie de la Matei citire. Sau Domnul ucenicilor săi, tot ce la ce va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor, voi mărturisi și eu pentru dânsul înaintea Tatălui meu, care le este în ceruri. Iar acela ce se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu de dânsul înaintea Tatălui meu, care le este în ceruri. Cela ce iubește pre tatăl sau pre mamă mai mult decât pre mine, nu este mie vrednic. Și cela ce iubește pe fiu sau pre fiică mai mult decât pe mine, nu este mie vrednic. Și cela ce nu va lua crucea sa și să vină după mine, nu este mie vrednic. Atunci răspunsând Petru a zis lui, iată, noi am lăsat toate și am urmat ție. Oare ce va fi nouă? Iar Iisus a zis lor, amin, grăiesc vouă, că voi cei ce ați urmat mie, într-o a doua naștere, când va ședea Fiul omului pe scaunul slavei sale, veți ședea și voi pe 12 scaune, judecând pe cele 12 seminții ale lui Israel. Și tot cel ce a lăsat casă sau frați sau surori, sau tată sau mamă sau femei sau feciori, sau holbe pentru numele meu, însutit va lua și viață veșnică va moșteni. Și mulți din tăi vor fi pe urmă, și de pe urmă.